Doping. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan. İyi günler sevgili Radyo Havan dinleyicileri. Bir doping programıyla daha karşınızdayız. Bugün Nazlı'nın bizlerle yok ama çok sevgili dostum, canım, arkadaşım Tuna Ateş bizlerle birlikte. Tunacığım hoş geldin. Hoş bulduk Mert'cim. Kendisi bugün yüzücü sıfatıyla bizlerle birlikte. Bir geçmiş sporcu geçmişi var kendisinin. Ondan bahsedeceğiz. Aynı zamanda hobilerinden, kendi hayatından da bahsedeceğiz. Hoş geldin Tuna, nasılsın? İyiyim Mert'cim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Yüzmeyle başladın spora. Biraz spor hayatına nasıl başladın? Spor hayatıma şeydir ya, böyle hani klasik hikayeler vardır. İşte ben de küçükken kolumu kırdım. Astımım falan da vardı. Doktor bey dedi bana, sen de git birazcık yüz rehabilitasyon olur. İyi gelir bir arada. Çim sen böyle gir falan. Çim suda çimmek vardı ya. İşte gittik yaz okulunda böyle. Kaç yaşındasın bunlar olduğunda? 10. Tam 10 böyle yaşındasın. Son sınır. Yaz okulunda böyle vay efendim falan. Bu çocuk yüzebiliyor. Oradan yürüdüm gittim. Hemen sonra hemen nerelerde yüzdün? Sonra bir buçuk gün Galatasaray'da yüzdüm. Kariyerimin ilk bir buçuk günü. Sonra kulübünde anlaşamadık. Kulüple anlaşamadık. Yılmaz. Bonserviste mi bir sıkıntı oldu? Evet, bonserviste ciddi sıkıntılar oldu. Sonra o zaman yayınaydı bizim Fenerbahçe Galatasaray'ın şeyleri, havuzları. Şubeler, Kalamış'a. Kalamış'ta evet, hatırlıyorum. Orada annem böyle tuttu kolumdan, beni sinirle çıkardı Galatasaray'a. Yan tarafa geçtik koşarak ve yürüyerek böyle fatbuzu. Cidden diye. Ne sıkıntı olmuştu peki hani? Şaka cidden bir bizi yana. Şey, ben bu yaz okulu muhabbeti az önce söyledim. Ankara'daydı ODTÜ'nün yaz okulunda. Oradan beni acil çağırdı işte, antrenör bağlantıya gitmiş. O çok ihtiyacımız var efendim, 1993 çocuk hemen gelsin falan görelim. Böyle gittik heveslerle falan, işte tam lazımmış, yüzmeye başlıyorum. Gittim böyle antrenmana girdik. Şeyde yüzüyorum ben böyle. Çocuklar anneleriyle falan yüzüyorlar böyle. Anneleri göbeklerinden tutuyor çocuklara. Aferin oğluma, süzülüyor falan. Dedik bunun için mi koşarak geldik biz Ankara'dan? Hani ben belli yani bundan daha şey yüzdüm falan. Orada yok efendim işte genel şeylerimiz bunlardır. Seviyelerimiz, standartlarımız falan. İşte. Daha profesyonel bir bakış değildi, sen de tercih evet, etmedi evet, sanırsam. Evet, biraz küçümsendim açıkçası. Ailenin desteği nasıl oldu, yaklaşımı diyelim? Ya, aşırı destek, hani baskı derecesinde destek. Bunalttı yani. Oldu mu evet, baskının? Bunalttı oldu işte, yüzmeyi bıraktım bunalttığı için. Ne zaman bıraktın yüzmeyi? Ne zaman? Geçen kış diyebiliriz. Aslında yüzmeyi bıraktın diyemeyiz yani bu... Ya, yani yüzüyorsun hayatta şimdi, bazı dönemlerde bildiğim evet, kadarıyla. Şimdi şeye göre, baktığın açıya göre değişiyor. Şimdi bir sporcu, bir yüzücü arkadaşıma sorsam. Hani Tuna, sen Tuna yüzmeyi bıraktım desen bıraktı abi der. Ama sana sormadan bırakma dersin. Çünkü şimdi okul takımında yüzmek ya da ne bileyim. Bir de mental olarak da yani spordaki yeni gelişimleri takip eden bir kişiliğin. Evet, bunu ben biliyorum. Onu. Evet, dün akşam sizlere dünya şampiyonasını izletmemden. Evde. Evet, dün akşamdan biraz evet, bahsetmek isterim ben. Gece saat 3.30 4'e doğruydu sanırsam. Tunaylı televizyonda işte TRT 3 Spor'da dünya şampiyonası vardı evet, sanırsam. Bizde. Ve bayağı ben bunlarla tanıştım. Benim arkadaşım bildiğin insanlar oldu. Aa, evet, şey seviyesinde. Yani bayağı. Yüzmeyi bıraktıktan sonra sanırım çeşitli organizasyonlarda evet, bazı görevler. Ortamdan kopmak istemiyor insan tabii hemen. İşte geçen Aralık'ta, geçen 2012 Aralık'ta bir dünya şampiyonası oldu İstanbul'da. Orada çalıştım ben bazı yüzücü arkadaşlarımla. Bu takım mihmandarı olarak böyle. Mihmandar ne demek? Onu seninle geçen de konuştuk çok. Ha şey ya. Değişik bir. Bu yurt dışından gelen kafilelerin yanına falan bu tür organizasyonlarda bir adam, yerli bir adam veriyorlar. Ya da kadın da olabilir. Bu adam veya kadın o kafilenin tüm Türkiye'deki şeyi, ihtiyaç duyduğu tüm alanlara bağlantısı, kolunu sağlıyor. Hani taşıma işte, ne bileyim, yemek, ticaret, ne ihtiyaçları olursa bana söylüyorlar. Mi? Gezdirdik de evet. Ne güzel, ne tatlı ya. Tam böyle şey, turist şeydi ya. Şu kapalı çarşıya nasıl giderim diyorlar bana gelip tramvaya biniyorsun. Sen hangi ülkenin sporcularıyla? Ben Brezilya'yla aşırı neşirdim. Evet. Evet. Oradan işte birçok şey tanıdım. Dünya çapında işte dereceler sahip insanlar, ünlü insanlar. Brezilya'da Brezilya takımının dışından insanlarla tanıştım tabii, başka takımlardan. Güzel bir deneyimdi yani. Yüzücü değil. Bırakmasam, bırakmasaydım keşke de yani. Bir şekilde içinde olsaydım diyor musun? Diyorum ama yani bunu 3 yıl boyunca falan söyledim kendi kendime. Hani bırak biraz da dayanayım, tekrardan patlayacağım falan. Çıkmayınca, tekrardan patlamayınca artık tamam dedim ya, şey yapayım. Onu hissediyor musun yani, artık olmayacak falan gibi? Ya şey oluyor yani artık. Bir moral bozukluğu şey mental anlamda. Artık mental anlamda yoruluyorsun şöyle. Hani devam edecek güç bulamıyorsun hani. Sürekli konsantre olmak zor tabii. Genç yaştayım şimdi. Ben ilk bu kariyerimdeki düşüş 17-18 yaşında falan başladı. İlk düşüşün. Hı. O zaman kadar ben neler neler. Evet ya çok sonra işte bir düşüş başladı neyse ya döneriz işte arada olur böyle falan derken baktım 2 yıl 3 yıl oldu. Dönüşü olmadı hala. Büyük düşüşlerin dönüşü zor oldu. Zirveden sert düştüm. Toparlayamadım yani. Çıldım. Bildiğim kadarıyla milli lisansında evet, var. Milli sporcuyum. Nasıl yüzmede bir... mi diye. Ufak bir espriyle programımıza evet, neşe kattın gene. Oradan kendisine peki, de peki nasıl bir duygu ediyoruz, milli olmak? Yani güzel yani. O ortamın içerisinde bulunmaktan harika bahsediyor. Bir şeydi ya. Gerçekten yani nasıl anlatsam ki. Gerçi birkaç yıl da oldu gideli. Çok taze değil anılarım. 3 yıl oldu da en son gideli. Ya gerçekten harikaydı yani orada hani işte ülkeni temsil etmek oraya falan gibi milliyetçi duygular değildi yani. Çok farklı ortamlar, çok farklı insanlar tanımak böyle hani. O genç yaşta birçok insan yurt dışına ya da farklı kültürleri görme imkanına sahip olmuyor ülkemizde. Ona böyle bedavadan üstelik sahip olmak. Sporun yani, olayı bu olmalı çok diye düşünüyorum ben şahsen zaten. Kültürlerin birleşmesidir evet. Rekabet. Peki yani biraz da programımızın evet, çerçevesine çekeyim isterim. Hani genç yaşta başlamışsın anladığımız evet, kadarıyla. Yüzmede doping olaylarıyla ilgili ne tip gelişmeler oluyor? Yüzmede doping evet. Ya en teknolojik yani en çok teknolojiyi kullandıkları alanlardan biri o dopingten. Yani en gelişmiş alanlardan biri yüzme. Yani saptanan çok fazla doping yapan insan var her yıl. Çok büyük isimler. Saptanamayan biri o kadar var hani doping yapıp da böyle ortalığı kırıp geçen ama şeyler. Saptanamaması çok ilginç değil mi sence? Yani bu saptamaya çalışan komiteler bilim şeylerinin bir adım önünde oluyorlar işte teknolojileri falan. Mesela Çin genelde hep öyle hani saptanamayacak şeyler bir adım önüne gidiyor bilim adamlarının. Peki senin kariyerinde böyle şeyler oldu mu? Hani benim kariyerim besin takviyesi tarzı besin takviyesi şey. Onlar oldu. Protein, karbonhidrat, çarçurt. Yani böyle ciddi şeylere hiçbir zaman girmedim ya. O şey oluyor mu mesela genç yaşta kullanıyorsun sonuç olarak böyle atıyorum 16-17 yaşında biraz daha aklın ermeye başladıktan sonra acaba yapmasak ya da öyle bir şey hissettin mi? Ya pişman olacak kadar fazla yapmadım gerçekten. Böyle bir hafta falan protein içmişimdir yüzme kariyerim boyunca 12 yılda hani. Ama çok arkadaşım vardı böyle deli gibi abanan böyle şeylere ergo. O nasıl bir hırs şey ya? Ben anlayamıyorum gerçekten. Gerçekten hani arkadaşlarımı tanısaydın hani o hırslarını gözlerinden bile görürdün. Ben bir kere seni sanırsam bir kafe ortamında 16-17 kişilik bir yüzücü erkek evet, grubu gördüm. Bayağı ateştiler yani. Erkek o... kokuyordu ortam bayağı. Evet bir testosteron durumu hakikaten vardı. Aa yok onlar da mesela şey hani yakın arkadaşlar onlar da böyle genelde kullanmayan herifler falan böyle. Hani ya açıkçası şimdi normalde başarılı ülkelerde bu sporu yaparken insanlar güzel antrenmanını yapıyorlar hani o ilaçtan yanı sıra düzgün beslen, düzgün uyu, carcur her şeyin tam yapıyorlar. Onun yanı sıra bir de ek olarak işte o ilaç takviyesini alıyorlar. Bizim ülkemizde şöyle ki uyumuyor işte eğlenceler, vursun patlasın, koplar. İşte yemeğine şey yapmıyor adam böyle normal işte hayvani fast foodlar, carcurlar. Sonra gidiyor bir tane dandik antrenman yapıyor. Üstüne basıyor ilacı öküz gibi. Ben bununla gelişeceğim falan diye. Öyle yaptığı zaman da hiçbir gelişmeye faydası olmuyor. Sadece vücudunu, karaciğerini yıpratıyor. Evet. Gereksizleri ve bunu çok genç yaşta yapıyorlar genelde. Yüzücü bilinçsiz yani. Ülkümüz evet. Ya birçok sporda böyle de yani ben yüzmeye tanık olduğum için. Şu yönden de bakabiliriz gibi geliyor. Yani toplum olarak eğlenmeyi çok bilmiyoruz. O yüzden çok eğlenemiyoruz. O yüzden eğlenme şeyini genç yaşta elde eden insanlar çok abartıyor. Ve vücutlarına eziyet ediyor diyebilir miyiz bu konuda? Diyebiliriz. Başarılı bir tespit olur değil mi? Başarılı oldu evet. Bir müzik arası verelim mi? Güzel olur. O zaman bize ne çalıyorsun Mert'cim? Atom for Peace'ten Tom York abimizin ve Red Hot Chili Peppers'ın Pastif Fili abimizin yeni grubundan Before Your Very Eyes'ı dinleyeceğiz. Hızlıdır. Giriş yapalım istedim ben de evet. What's passing you by? tatlı parçamızdan sonra tekrardan birlikteyiz. Biraz ülkemize çekelim olayı. Türkiye'de doping olayları nasıl gelişiyor, senin gözlemlerin, düşüncelerin neler? Bu yüzme camiasında benim tanık olduğum birkaç tane işte hani patlayan büyük doping olayı vardı ama onların da çoğu kazaraydı. Yani hani bu yapan insanların, yapan tırnak içinde söylüyorum, İnsanları da yakından tanıdığım için hani böyle rahatça söyleyebiliyorum. Kaza eseri genelde bu insanlar doping şeyini. Kaza düşün. Nasıl kaza? Şöyle ki bu insanlar işte araştırıyorlar, bakıyorlar hani en iyi ilaç hangisi, doping sınırlarını geçmeden nasıl destek alabilirim en fazla diye. Alıyorlar işte bir firmadan, GNC'den genelde çok fazla patlıyor bu şeyler. Arkadaşlarım en çok oluyor onlarda. Bakıyorlar içindeki maddelere, ilacın, ve bunu şöyle işte bu yasaklı maddeler listesiyle her yıl güncellenen karşılaştırıyorlar. Hani içinde bir şey var mı, yasak var mı? Mesela bildiğim 2 veya 3 tane vakada şey var. Bu maddeye bakıyorlar, ilacın içindeki madde listede yok. Kullanıyorlar bunu bir süre falan. Sonra yarıştan sonra doping testine giriyorlar, doping çıkıyorlar. Sonra bir daha baktıklarında listeye, bu liste güncellenmiş ve işte şey, o madde de içeride. O madde içeride değil. O maddenin eş anlamlısı, hani farklı isimde ama eş anlamlısı olan yazıyormuş. Yanına da parantez içinde işte bu arkadaşımın kullandığı maddeyi sonradan ekliyorlar falan mesela. Hani böyle küçük hatalar, hani ilk başta listede olmuyor, eş anlamlısı yazıyor mesela. Hani bunu bir mesela şundan kaynaklanıyor daha çok. Bir profesyonel önderliğinde bu destekler alınmıyor. Yetersiz antrenörler falan bunları yönlendiriyorlar, böyle ilaçlara falan. Bak işte listeye baktık, ismi yok diye. Ama maddenin ne olduğunu çok iyi bilmek lazım. Bir de hani sektör, spor bir endüstri olup büyümeye başladıktan sonra diğer endüstrilerle de etkileşim haline geçiyor. Hani bu şeylerin, maddelerin kullanılmasından kâr eden belli, evet, top, evet, kuruluşlar da var. GNC mesela dünyada bir adamlar kırdılar parayı diyeceğim çok. Amiyane tabir olacak. Türk be. Babası tabiriyle. Ne kadar para kırmışlardır acaba? Kapsül 50 lira falan gibi. Aritmetik babalara girmeyelim ya. Evet. Biraz da senin normal hayatından da bahsedebiliriz normal izleyicilere. Tuna Ateş kimdir, ne yapar, yani ne yeter? 20 yaşından sonra normal bir hayatım oldu. Yüzmeyi bırakmamı takiben gelen. Yüzmeyi bırakmadan önce şöyle oluyordu. Sabah antrenmana gidiyorduk. Hava karanlık, 5 falan. Sonra liseye gidiyorduk. Ya da ilkokul neyse o zamanlardan beri. Sonra okuldan çıkıp akşamüstü öğlen tekrar servisle bizi antrenmana bırakıyorlardı. İşte böyle geçiyordu. Günde 12 saat falan. Kaç sene gitti böyle? Kaç sene? Böyle 10 sene gitti böyle. Aralıksız. Böyle sosyal hayat falan hani pek olmuyordu. Üniversiteye geçince böyle bir Allah'a dedim, bu nasıl bir dünya? İnsanlar sosyal falan. Sonra işte yavaş yavaş yüzmeyi iteledi kenara bu üniversite hayatı. Performansa da paralel olarak bıraktım. Ya zaten hani şimdi güzel bir sosyal hayatım var. Açıkçası söylemek gerekirse Mert'e buradan teşekkürlerimi yolluyorum. O da dinliyorsa. Çok gerçekten bugün espritüelliğin çok üzerinde. Çok utandırıyorsun beni. Estağfurullah. Güzel. Tuna da benim evimin müdavimlerinden biridir. O yüzden böyle ufak tatlı şeyler yaptık. Ev arkadaşı yaptık. Olma yolunda gidiyoruz. Ufaktan yakındır. Da bir şey canlı programı buldum. Göndermemi evet, yapayım diyorsun. Yapayım buradan. Kulüpte sözleşmeyi de anlaşabilirsek bonserviste bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum ben. Onlar da beni göndermeye niyetliler zaten. Müsaitim. Başka mesela dünya şampiyonaları yüzmede ne derecede önemlidir? Ülkeler şampiyonaları arasındaki ilişkiler nasıl bu durumda? Dünya şampiyonaları en önemlileridir. Gerçi olimpiyat en önemlidir ama hani olimpiyatta çok sık karşılaşmıyoruz biliyorsunuz. 4 yılda bir anca görüyoruz. Dünya şampiyonası ne kadar? Dünya şampiyonası 2 yılda bir oluyor. Aslında her yıl bir tane dünya şampiyonası oluyor ama bir yıl uzun kulvar, bir yıl kısa kulvar. Yani bir yıl 50 metrelik, bir yıl 25 metrelik oluyor. Farkı nedir uzun kulvar, kısa i̇şte, kulvarın? Uzun kulvar yarışları 50 metrelik havuzda, olimpik diye tabir ettiğimiz havuzda yapılır. 25 metrelik yani kısa kulvar alanda böyledir. 25 metreli daha az prestijli görür genelde ülkeler ve katılım daha genç takımlar. Sebep prestijin az olması sence? 25 metrelik havuz şimdi hani olimpiyatlar dedik ya en prestijlisi. Olimpiyatlarda hani olimpik havuzda yüzüyor 50 metrelikte. Ona yakın olması şeyle sebebiyle daha prestijli gözükmektedir. Ve hani olimpiyat öncesi daha büyük bir hazırlıktır. Mesela 25 metrelik havuzda ve 50 metrelik havuzda gösterdiğiniz performans çok farklıdır genelde. Hani şey at yarışı mesela pistler fark edince şeydir ya. Hı hı. Kum pisti, cart curt falan. Doğru mu söylüyorum tabi terimleri bilmiyorum ama. Yok yani zeminin ne kadar etkili olduğunu dün akşam gördük hepimiz. şey değiştirmek, hani map değiştirmek gibi 25 ve 50 metrelik havuz farkı. Böyle olimpiyatlara da yakın olduğu için 50 metre. Peki yüzme sporundaki teknolojiler hem giyimde hem işte medya yansıyan kısmı anlamında. Medya. Yani şey, görsel anlamda nasıl teknoloji şeylerden yararlanılıyor onu yüzme, sormak istedim. Evet ya, artık yüzmenin bu teknolojiden faydalanma seviyesi Formula 1'e falan yakın böyle. Hani Formula 1'den sonra en çok teknolojik şeylerle uğraşan ve en çok araştırma, bilim yolundan ilerleme yüzmede diye düşünüyorum. Ya bu tekstil ürünleriydi, şunlar bunlar bayağı bir ara coşup gitmişti böyle, hani mayolar. Belki evet, dinleyenlerimiz arasında bilenler vardır. Eskiden uzun mayolar vardı. Böyle omuzdan işte bacağa kadar falan. Ve bunlar teflona benzer bir kumaştan yapılıyorlardı. Ve hani su geçirmez, hava geçirmez böyle. Balon gibi suyun üstüne süzerek gidiyordunuz. Ve böyle hani işte iki tane yarı final serisinde iki dünya rekoru. Akşam ertesi gün finalinde bir dünya rekoru falan kırılıyor böyle sürekli mayolar yüzünden. Hani bir yüzme şampiyonasında 6 günde 90 tane dünya rekoru falan kırılıyordu. Hani bu mayoların ve işte bu destek, hani ilaç desteği falan, bunların şeyle fazlasıyla hani artmıştı dünya şampiyonlarında ve olimpiyatlarda. Sonra dediler ki böyle olmaz, yani dünya rekorlarının falan bir anlamı kalmadı. Bütün bu maddeler, şeyler, tekstil maddeleri sınırlamalar geldi. Mayo boylarına sınırlamalar geldi. İlaçlar çok değişti, listeler, destekler. Hani kasıtlı olarak bir hızını düşürdüler yüzmenin böyle. Çünkü fazla hız gidiyordu ve erken tükenecekti. Böyle teknolojiyi kesmek zorunda. Teknolojide kurtarma yoluna gitti. Teknoloji uçmuş gitmişti yani böyle yüzmede. Hani eskiden işte %90 sporcu, %10 bu işte şey işte aksesuar falanken, artık böyle %50-%50'ye yakın bir şeye gelmişti. Çok yani da yüksek oran. Bu mayolar inanılmaz fark ediyor. Yani biz de, ben de yüzdüm o mayolarla, hani gerçekten o derecelerden çok fark ediyor. İşte benim de o düşüşüm mayoların kaldırılmasına denk gelir. Tesadüfe bakınız ki. Tekstil sektörü seni de vurdu. Beni de, bizi de vurdu kriz. Yeteneksiz miymişiz acaba? Şey vardı senin geçen konuştuğumuz, bu dünyaca ünlü bir mayo firmasının. O hikayenden biraz bahsetmek ister misin? O hikaye, evet. Az önce bahsettiğim 2012 İstanbul Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda Brezilya takımında tanıştım kendisiyle. Kendisi Fabio Lamolina. Dünyadaki en ünlü, yani yüzme camiası diyeyim, hani herkes tabii ki bilmiyor. Dünyadaki en ünlü antrenman mayosu üreticisi, şirketle sahibi. Farkı nedir antrenman mayosunda? Ha, öyle antrenman mayosu nedir? O dandik bir mayo kumaşıdır, hani böyle önemli bir şey değil. Mayo değil ama hani tabii yarış mayolarından daha çok kullanıldığı için daha büyük bir sektör o. Hani, yani, hani mesela daha yarış, dayanıklı olması lazım. Yarış mesela mayosunu alıyorsun işte bir tane alıyorsun, o şey oluyor. Böyle birkaç yarış gidiyor. Yani genelde böyle bir veya iki mayo falan bulunduruyorsun yarış şeyinde, ama antrenman mayosu 10 tane bir gardırop gibi diziyorsun böyle. Neyse işte bu kadınla tanışma fırsatı buldum. Fabio Lamolina şirketin sahibiymiş. Ben bilmiyordum geleceğini. Şirketin adını söylememiz sıkıntı yaratıyor. Kadının adı aslında şirketin adı. Direkt kadının adı şirketin adı. Onun için kendisine buradan sesleniyor sayabiliriz. Biz dinliyorsa diyeceğim ama evet, pek. Kendisine selamlarımızı alıyoruz buradan. Dinlese ne güzel olur aslında. Güzel olurduk. Gerçekten başarılı olurduk. Bu hanımefendiyle tanıştım. Kendisi bir de şöyle bir şaşırtıcı, 38 yaşındaydı dünya şampiyonasına geldiğinde. Ve yani Brezilya takımının genel yaş ortalaması o şampiyonda 19 falandı. Çok düşük. Ve yani genel hat çok çok düşük gerçekten. Gerçi çok düşük değil aslında, ortalama diyebiliriz yüzme için, ama Fabio Lamolina 38 yaşında gerçekten inanılmaz bir şey o yani böyle. Genelde hatta şeyden dünya şampiyonasının tüm o 2012'dekinin ortalaması 18 falan diyen, yani böyle hani dedim kısa kulvarlarda genç takımları tercih ediyorlar genelde. İşte kendisinin orada olması benim için büyük bir lütuftu. Arkadaş olduk falan, hediyeler gitti geldi. Peki bu işte dünya şampiyonlarında ya da herhangi bir turnuvaya katılmada 6 yaş sınırı gibi bir muhabbet söz konusu mu? 6 yaş mesela. 6 yaş. Yok, hayır, kesinlikle. Çünkü dün izlediğimiz şeyde 16 yaşında biri rekor, bir kız sayıyor. Olimpiyatlarda 13 yaşında Çinli bir arkadaşımız kırdı geçirdi birkaç branşta, şu an tam net hatırlamıyorum. Altınlar, dünya rekorları 13 yaşında bir kız, bizim gitarımız boyunda. Gerçekten ilginç. Çinli yani, zaten minik, hani ne kadar büyüyorlar bilmiyorum ama. Yani şimdi yani bütün halka da şey yapmak ayıp olur biraz, çok evet, o toplara girmek istemem. Can yüzücüleri de var. Genelde kız yüzücüleri erkeklerinden daha çok büyüyor aslında, biliyor musunuz? Çinlilerin böyle bayağı şey oluyor. Bayanlar, onlar mesela çok dünya dışı bir seviyedeler. Sana şimdi özel olmasa bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Erkek yüzmesi mi sana daha yakın, bayan yüzmesi mi daha estetik geliyor diyeyim? Erkek daha estetik geliyor diyeyim. Yani bunu cinsiyetçi anlamasın kimse. Yok ben sadece kişisel bir soru. Gerçekten hani merak ettim düşünce. Sadece görüntü bakımından bakarsak hani böyle teknik falan. Erkek daha estetik gözüküyor gözüme yüzerken. Erkek vücut daha mı uygun vücudu diyorsun? Değil hayır. Yüzme esas, yüzme eyleminden bakarak diyorum. Vücuttan bahsediyorsak. Onu burada evet. Konuşmak istemezsin diye düşünüyorum. Lütfen. Genel teknolojilere dönelim. Hı-hı. Benim de tanıdığım, senin de çok yakın evet. olduğun, 2012'de bahsettiğin Hande Alp Oral'ın evet, babası bir... Şimdi sen bahset, ben tam konuyu bilmiyorum, sana paslayayım evet, böyle giriş yaparak. Aslında biz de yüzmede Avrupa gibi falan böyle önem veren gelişmiş bir ülke olsaydık, benim arkadaşım Hande Alp Oral'ın babası ünlü bir insan olurdu ülkemizde. Çünkü kendisi dünya çapında bütün bu işte dünya şampiyonlarında, Avrupa şampiyonlarında bu organizasyonun yapıldığı havuzları baştan sona tasarlıyor kendisi. Tribünler, ekranlar, havuzun kendisi, işte şey organizasyonla ilgilen işte takvimler, şeyler. Bu işlerin piri kendisi ama ülkemizde maalesef böyle bilinmiyor. Normalde Avrupa'da falan bunu yapan insanlar hani aranan insanlar, bu işi yapan insanlar. Kendisi zaten Avrupa'dan sürekli çağrılıyor. Yani ülkemizde de çok az yapan insanlardan biri diyebiliriz hani. Buna da değinelim. Evet, çok spor organizasyonu ile ilgili şey yapan evet. insan sayısı çok fazla değil hakikaten ülkemizde. Bu anlamda önemli. Mesela şöyle örnek vereyim. Bizim Türkiye şampiyonlarında bir gün sabah seansından akşam seansına sabah 9'da başlar. Bazen akşam 9-10'a kadar uzar. Bu dünyada baksak böyle hani şeylerine, sıralamasına sonuncu filanız büyük ihtimalle. Hani en yapamayan böyle yarım saatte bir yarış durur. Böyle mikrofon bozuldu abi falan böyle şeyler sürekli. Böyle, o bozuk işte dokunmatik şeyler, zaman timerlar bozuk işte, yok o gitti bu gitti falan, böyle 10'a kadar falan yarış oluyor. Yani bu inanılmaz utanç verici bir şey. Yurt dışına baktığımız zaman böyle sabah seansı 2 saat, sonra işte 11'de bitiyor sabah seansı. 2 saat 3 saat ara veriyorlar, uyuyorlar. Öğlen geliyorlar 2-3 saat daha yüzüp ve bitiyor böyle hani hiç yorulmadan. Sadece işlerine bakıp gidiyorlar. Biz böyle geliyoruz, bakalım başımıza ne gelecek diye yarışa gidiyorduk biz. Bu sefer neler? Oradan onlar keyif olarak algılıyor. Biz biraz da rekabeti abartıyor muyuz bazı boyutlarda acaba? O yüzden böyle... Biz abartıyoruz. Şöyle biz bir ara şey olmuştu ya. Fenerbahçe Galatasaray. Hani bir amatör spor yapıyoruz yüzme. Ama böyle hani o futboldaki gördüğünüz katliam, kavga görüntüleri gibi böyle. Tribünlerde birbirlerine girdiler böyle hani. Ve bu birbirine giren herifler şeyler... İşte 8 yaşından beri beraber büyümüş. Fenerbahçe Galatasaray yüzüyorlar ama hani en yakın arkadaşlar olmuşlar. Ne bileyim beraber büyüdüler falan. Bunlar böyle şeylerle havalı kornalar falan var ya, bunlar kafalarını vuruyorlar, bayraklarla girdiler. Böyle Allah polisler Allah. Şeyler. Yani böyle şeyler çok saçma ama bir şekilde ülke olarak bu duyguları geliştirmeyi başarıyoruz herhangi bir sporda. Benim çok garip miydi mesela geçen sene, ilginç hani futbolda büyük takımlar arasında tartışmaların yoğun olduğu bir dönemde Beşiktaş ve Galatasaray'ın engelli erkek basket takımlarının maçı vardı ve büyük bir kavga çıktı. Evet. Hani onun oraya yansıyor olması, daha doğrusu amatör branşlara seyirci yetiştiremiyor. Daha doğrusu evet. öyle insanların varlığı çok fazla değil açıkçası amatör sanki. Amatör sporlarda ben açıkçası yüzme kariyerimde iki kere falan bir yarışta şey gördüm. Tribünde böyle anne, veli ve arkadaş olmayan bir tarafta. grubu, çok özür diliyorum. Estağfurullah lütfen. Bu da şeydi, biz Fenerbahçe olarak hani mesela bir kere İzmir'de bir de İstanbul'da yapmışlardı bunu. Bir üniversite taraftar grubuyla falan bağlantıya geçip böyle onları getirtiyorlar falan. Parayla böyle. Şak şak çıkıyor. Para değil de aslında hani onlar da gelmek istiyor. Yani bunu gerçekten isteyen insanlar var, gelip sosyal de destek vermek. Sosyal aktivite olarak. Aha. Hani bir genç bir taraftar kesimi var aslında bu şeye, yüzmeye falan yönelmek isteyen de hani bize her zaman yardımcı olan. Ama işte o söylediğim seferlerden birinde kavga çıktı işte o grubun. Şey yapmasıyla böyle pek nasıl diyeyim bilinçli tekin bir grupla bağlantıya geçilmemiş ve böyle holiganımsı bir ekipti, böyle sürü gibi. Bu şey işte kavgaya artık falan neden oldu böyle. Yani gergin o bir ortamda. Zor tabii ülkemizde. Yani şöyle şeyler yaşadım. Şimdi kendi örnek vereyim hani. Adamla ben böyle el ense büyümüşüm. Bayağı kankam böyle çocukluktan büyükler. Muhabbeti. Yarışa artık. Bir geliyoruz. Adam böyle senin falan böyle eller kollar küfürler. Maçta mıyız şeyde miyiz? Sonra yarış bitiyor. Kanka falan böyle. Abi ne yapıyorsun? Spor yapıyoruz. Yani orada niye bağırıyorsun, küfür ediyorsun o zaman ya? Seni biraz bunlar da bıktırdı diyebilir çok miyiz? Çok bıktırdı ya. Biz böyle mutlu mutlu spor yapamıyoruz böyle. Hani Allah'ım tam rekabet diye bir şey var tabii ki. Eğlenceli ama bu işin suyunu çıkarıyor genelde insanlar. O sporcu egosunu biraz kontrol etmek lazım sanırsam. Evet, evet. Ya sporcu egosu değil de burada bizim ülkemizde o fanatizm hani fanatiklik şey egosu hani takım tutma aşırı bir takım tutma şey herhalde. İnsanlar ait olacak bir şey bulamadıkları için mi bir takım ruhuna bu kadar fazla bürünüyorlar diye. Evet. Evet. Tekrar ben şey biraz daha doping çerçevesine çekmek istiyorum konuyu. Sen yüzme dalında herhangi bir doping kontrolüne şahit oldun mu? Ha, ben oraların kendim için... hiç girmedim. Ama yani birçok arkadaşımınkini işte gördüm ne bileyim orada bulundum veya işte yardım ettim diyeceğim yanlış anlayacak ama sonra açıklarım nasıl yardım edildi. Hani, nasıl bir süreç aslında biraz süreçten nasıl? Bahsedersen seviniriz. Şöyle oluyor işte bu insan doping testi alınacak insan yarıştan çıkıyor. Bir hakem işte yanına gidiyor ve gel bakalım diyor işte seni şey yapacağız. Bunu ama çağırması için bir spesifik bir neden olmasına gerek yok. Kafasına göre alıp doping testi yapabilir. Ama rekor kırdıysa veya birinci falan olduysa büyük ihtimalle bu insanı alıyorlar doping testini. O da şöyle oluyor. Gidiyorsunuz bir odaya. Elinize kabı veriyorlar. Sonra kabine geçiyorsunuz. Yanınızda bir hakemle beraber. O hakem sizin kabı doldurmanızı izliyor tamamen. Herhangi bir şey olması değiştirme falan durumuna karşı. İdrarla. Evet idrarla dolduruyoruz. Ve hakem böyle yanınızda duruyor böyle kollarını bağlayıp falan. Sonra şey... bu kayda geçiriliyor idrar falan işte yanınızda dururken. Bir tane şahit alıyorlar yanına. İşte o da şey yapıyor şahidim verdi falan diyorsunuz böyle. İmza falan attırıyorlar ve sonra örneği. Evet. Tapu ve kadastro gibi. Evet tapu kadastro bayağı bürokrasi orada işliyor. Sonra örnek laboratuvara yollanıyor. İşte bayağı uzun bir süre bekleniyor sonuç. Sonra da bakalım. Böyle şahit olduğun negatif yani olumsuz yönde çıkan sonuçlara hiç şahit oldun mu? Yani haberlerde okudum diyeyim ben hani yanında falan o müsabakalarda bulunmamıştım hani dopinglerin çıktığı falan ama hani yine tanıdığım insanlardı ama yani yine daha önce bahsettiğim kaza eseriydi çoğu böyle hani mesela şey bile değil bir tanesi şeydi spor desteği ilacı bile değil böyle hasta mıymış neymiş böyle bir şey almış işte ilacı falan da sonra ortaya çıktığında ne aldı onun içinde işte yine anlattığım durum aynısı yazan madde şeyde yasaklılar listesinde farklı bir isimle geçiyor. Aynı madde ama eş anlamlı ismiyle. Hani o yüzden hataya düşüp. Neyse bunda yok. Onun ezel dilinde özel bir ismi vardı şimdi. Nazlı Hanım bizlerle olsaydı keşke, hatırlardı ama biz hatırlayamadık. Ona da selam mı yollasak buradan? Evet. Nazlı Hanım Ankaralılar kendisi. Evet. Ona da çok sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir şarkı arası daha yapalım. Şarkı arası güzel olur evet. Ne çalalım? Ne çalalım istersin? Ne var sürpriz sana? Olsun bakalım sürpriz ne gelecek. Evet. Evet. Hadi bakalım şaşırt beni Mert. Şaşırtacağım seni. Evet. This world, girl, you know I'm a star. Used to buy rounds, but now we buy the bar. strong, get your own shit. Get your own cars, get your own clothes, get your own smoke, get your own bitch. You ain't rapping my game, get your own click. The bigger the bill, the harder you fall. Well, I'm throwing mine, cause my money low. The quicker you're here, the faster you go. That's why where I come from, the only thing we know is the bigger the bill, the harder you fall. Well, I'm throwing mine, cause my money low. The quicker you're here, the faster you go. That's why where I come from, the only thing we know is go hard. Make sure you do whatever it is that you gotta do. That's your job. And niggas gon' hate, but that's no prob. So hey, fuck 'em, don't need nothing from 'em. Some niggas talking, but the shit they claim it don't mean nothing. It's straight from Cali, that's what's in my joint, that's what I'm puffing. OG, and been one since I was young enough to know that everybody was gonna know me. Most niggas don't see. The bigger the bill, the harder you fall. Well, I'm throwing mine, cause my money low. The quicker you're here, the faster you go. That's why where I come from, the only thing we know is the bigger the bill, the harder you fall. Well, I'm throwing mine, cause my money low. The quicker you're here, the faster you go. That's why where I come from, the only thing we know is work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work. Evet, bir siyahi rap şarkısından daha sonra birlikteyiz. Nasıl bir tür olduğunu şey yapamadım, anlatamadım. Neyse, konumuza dönelim istersen Tunacığım. Biraz da bildiğim kadarıyla sen profesyonel olarak yüzmeyi bıraktın. Hani okul takımında bir şekilde gene şey yapıyorsun ama bıraktıktan sonraki süreç nasıl işliyor? Hem kendinden örneklerle, hem çevrendeki insanlardan, hem de kendinden birkaç örnekle bir şeyler anlatmak ister misin? Şöyle. İlk bir ay, üç ay, iki ay falan mükemmel eğlenceli geçiyor. Böyle bomboşsunuz, hayatınızda olmadığı kadar boş vaktiniz var, böyle gez eğlen falan. Sonra bir ufak ufak böyle hamlamaya falan başlıyorsunuz, böyle hissediyorsunuz onu, böyle bir şey, vücut güçten düşüyor. Sonra böyle iyice özlemeye, pişmanlıklar falan, böyle özlüyorsunuz. Böyle Allah'ım spor yapmam lazım, böyle şey, bir hayaller kuruyorsunuz falan, antrenman yapıyorum şu an falan, böyle bayağı paranoyaya gidiyor iş. Sonra spor yapmaya başlıyorsunuz tekrar, bırakması pek kolay değil gerçekten. Hani sen ben şu an niye bıraktın? Ondan biraz bahsedin istersen. Niye bıraktım? Anlaşmazlıklar, ülkemizdeki sporun yürümemesi, yönetimle ilgili sıkıntılar hep. Sporcu yönetim arası şey, anlaşmazlıklar. Yani birçok arkadaşım da var benim gibi aynı şekilde bırakan. Yeterli yatırım olmadığı için, işte özen gösterilmediği için, adam kayırma olduğu için artık böyle yeter ya deyip kaçmaya zorluyorlar insanları. Üzücü ya, bu çok üzücü. Çok üzücü. Biz ne yıldızlar, ne yetenekler kaybettik ya. İşte Hande Alparal bahsettim, o Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük üzücülerinden biriydi yani. Onu da buradan ve sevgiyle gerçekten, evet, selamlayalım isterim ben. Kendisi mutlaka bizi dinliyordur. Gerçi sanırsam maç saatine denk geliyor. Çok ha, izleyici, evet, kaybetmiş Hande, olabiliriz. Evet, ağır bir Juventus taraftarı. Ayrıca bunu söylememiz lazım. Aynı zamanda Chelsea kendisi ve Benfica'yı da destekliyor, evet, Hande Alparal. Evet. Biraz ev halimizden bahsetmek isterim ben. Ev hali, en güzel yeri evimiz. Birlikte yaşıyoruz artık gibisinden gibi bir şeyler ev denebilir. Ev arkadaşı de bir romantik şey anlamasınlar. Birlikte biraz sanata ilgimiz var diyebiliriz. Evet, müzik, şiir, melankoli çatısı altında her şeye varız. Benim şöyle bir anım var mesela aklımda kalan. Bir gün böyle sen artık çok sinirlenmişsin. Tutamıyorsun şeyini. Ya abi dedin, 2 gram edebiyat için girdiğimiz halde. Ya gerçekten bazen bana da hayat öyle düşündürtüyor. Özellikle bugün metrobüste gelirken 40 dakikalık, ha, 20, evet, dakikalık yolu 40 dakikada gelince. 40 dakika boyunca camdan baktın, o bayağı riskli abi, metrobüste o kadar uzun süre camdan bakma bence. Bir de hani yüzüm cama doğru dönüktü, arka tarafım kalabalığa doğru, gitar var sırtımda. Çok yani artık sen ölmeye gidiyormuşsun orada. Ben gözlerimi kapattım, dayanamadım yani, daha fazla metrobüs camından felsefe kaldırmadı. Evet, kafam biraz sabah sabah hakikaten metrobüs, evet, zorlayabilir. Zordu. Bu da bir spordu aslında diyebiliriz çünkü hakikaten. Beyin akıl sporu mu, metrobüs olimpiyatları diye tabir ettiğimiz geyikten bahsediyoruz. Evet, evet, ondan bahsediyoruz diyelim. Bunu da böyle geçiştirelim. Bir şeyler çalmamız hoş olur mu sence? Çok güzel olur ya, ev halimizden bahsettik, böyle sizlere marifetlerimizi sergileyelim. Biz evde genelde ne yapıyoruz onlar bahsedelim. Çay içmeyi seviyoruz. Çay, evet, sık çay içiyoruz. Yani çay güzel. Ben de seviyorum. Ihlamur mesela. Evde Bir de çay içmemizin yanı sıra televizyon izlemediğimiz saniyelerde gitar çalıyoruz sadece. Evet. Günde 6-8 ben de mesela saate yakın. En son yazla şöyle bir hatıra, yine ya çok hatıra oldu ama tutamıyorum çok kendimi. En son sen elinde doğaçlama bas gitar sesi yapıyordun. Aa. Ben böyle saçma akorlar basıyordum. Tunca arkadaşımız da onu da burada şey yapalım, göbeğiyle sola atıyordu. Evet ya, klavyeyi göbeğiyle sola attı. Bir buçuk saat kadar çaldı ya. Evet. Ben böyle bir mental güç görmedim mi? Onda kayıtlarımızda, arşivlerimizde var. Mevcut sınır. İleride sizlerle. O açacağımız günlerde gelecek o arşivleri diye umut ediyorum. Çok da aldık sanırsam. O zaman hemen bir şarkıyla arkasına yapıştıralım hemen. Evimizden sözümüzü bahsettik. O zaman büyük evden en güzel yerinde evin bir çalalım. Hikayesinden bahsedecek miyiz? Hikayesi işte bir akşam bıraktım. Sabah geldim hazırdı şarkı. Ve 3 gün boyunca evet. 6 tane. Evet. Çok fazla. Evet, şarkımızı hayır, dinleyelim o zaman. Artık çalalım lütfen. Sana bana gölgeme döndüm alemin perişan bir yanıp bir söner, bir yanıp bir söner, bir yanıp bir söner. Hiç gitmemiş gibi ışıklar ama örterdin üstüme hani yuvarlanıverildi taşlar hani camları isterse. En güzel günleriydi onlar ama geri geleceklermiş gibi değil bu sefer. Mutsuzum ama keyfim yerinde. Gel beraber diye değil artık burada bir aşağıdır ve en güzel yerinde durur evin. Hiç gitmemiş gibi ışıklar ama yataklarında ayırırdın da örterdin üstüme hani yuvarlanıverildi taşlar hani camları isterse. Luna Park üzgünüm diye değil bu sefer. Mutsuzum ama keyfim yerinde. Gel beraber diye değil karanlık artık burada bir aşağıdır ve en güzel yerinde durur evin. Hiç gitmemiş gibi ışıklar ama. Tatlı tatlı denemelerimizden sonra artık son evet, düzlüğe girer son gibiyiz. Düzlüğe çıkar inşallah. Son düzlüğün adrenalinden biraz soralım sana. Neyin adrenalinden? Son düzlük hani. O çok fena bir şey ya. O duyguyu biraz sen verebilirsin, hem edebiyatçı ruhunda var. Mert'ciğim. Ya böyle hani çok küçük yaşta yaşamaya başladık bu çılgın duyguyu. Ve yani hiçbir zaman gitmesini istemediğim bu duyguydu. O son düzlük, o son böyle kanının son damlasına kadar böyle hani ölmeye çalışarak böyle artık böyle kendini yırtarak. Yanında yüzüyor adam, böyle aranızda bir metre var hani enle mesela mesafe olarak. Ve böyle adamın gözlerinin içini görüyorsun havuzda yüzerken, böyle o da kendini parçalıyor. Sen de kendini parçalıyorsun böyle, geçeceğim seni diye. Artık vücudun pes etmek üzere. Şey diyebilir miyiz? O zaman geçebildiğin zaman böyle hani çıkıyorsun, Herkül sanıyorsun kendini havuzdan, böyle kollar havada çıkıyorsun. Sonra arkadaşına böyle kolunu atıp gidiyorsun. Rekabetin tatlılığı. Ya bu boyutta devam ederse aslında çok tatlı bir şey. Çok ama tatlı. Ben işte hep bu boyutta götürürdüm. Kendi açımdan söylemem gerekirse. Senin kişiliğin başka türlüsüne müsait değil. Tuna Ateş. Teşekkür ederim Mert'cim. Çok tatlı bir insan olduğunu bir kez daha belirtmek. Sence sizin de çok güzel. Şey sorayım. Yani ben de öyle bir şey uyandırıyor en azından. Ben de hani çok profesyonel yapmadım ama sporu seven, takip etmeye çalışan bir insan olarak. Bir yerden sonra şey olmuyor mu sende his olarak? Böyle adrenalin bağımlılığına doğru giden bir şey. Hep daha fazla başarı istemek, daha fazlasını hani... Biraz hani gene doping çerçevesinden çekmeye çalıştığım için böyle konuşuyorum ama. Ya spor doğası gereğince zaten ilk adımı hep daha fazlasını istemektir. Hani ilk akın olması her zaman daha iyisi vardır. Hiçbir zaman en iyi diye bir şey yoktur. Bunun hep sonu yok ama vardır. Sanki. Sonu yok işte zaten. İnsan vücudunu hani vücudu geliştiriyoruz. İşte vücut bir yere kadar gelişiyor, artık bitiyor. Sonra tekniği geliştiriyorlar, değiştiriyorlar. Yeni bir işte bilimsel bir şey çıkıyor. Onunla teknik değişiyor. Sonra teknik kalıyor. Yeni bir mayo çıkıyor, bu sefer bununla ilerliyor. Sonra işte mayo bitiyor, yeni bir ilaç çıkıyor, bununla ilerliyor. Sonra ilaç da bitiyor, sonra işte aradan 15 yıl geçmiş, tekrardan yeni bir teknik buluyorlar, bu sefer bununla ilerliyor falan böyle. Hani yüzme, daha yüzme değil, dünyadaki her şeyden bahsedelim. Hani evrenin bu bir şeyidir, devinim prensibi. Her zaman her şey değişir, ileriye doğru devam eder. Mesela dünkü Juventus Galatasaray ertelenen müsabakada karbaşlıktan sonra çıkan turuncu topun o görsel güzelliğini hatırlıyor musun? Ne kadar evet, etkilendik. Evet ya, onu böyle oturup... O nasıl bir... Ya saatlerce izleyisi var insan. İşte oraya şeyi tebrik ediyorum oradaki sanatsal kameramanlarımızla. Evet çok yani, güzel işte görüntüler vardı. Boş gerçekten. Vakit yakalayıp da orada bu tarz şeyler, görüntüler yakalamışlar. Ülkemizde yani, de bunun gelişi olduğunu görmek mutluluk evet, verici. Evet, eskiden böyle gerçekten nefret ederdim maç izlemekten. Böyle tekrarlar yok, şeyler yok, eksik hep falan. Artık böyle bayağı standartlar yükseldi evet. Bizim... Yüzme şampiyonlarımız da yayınlansa ne güzel olurdu belki, değil mi? Böyle Fenerbahçe TV falan arada yayınlardı bize, o kadar. Onun dışında. Ya kulüp çok fazla spor televizyonu olduğu söyleyemeyiz açıkçası ülkemizde. Bir iki evet, tane evet. Belli başlı şeyden desteklememiz lazım yani. Başka destek ya o yani kanal veriyor muyuz, verebiliyor muyuz acaba? Bence sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hani yani NTV Spor'u zaten destek verse patlar gider tamam da. Ya ne bileyim herhangi bir kanal olsa yani böyle bir televizyonlarda yavaş yavaş verilmeye başlasa ulusal yarışlar filan. Hani sadece uluslararası şampiyonlar değil de ulusalları da böyle ufak ufak insanların gözünden ve kenardan dürtmeye başlasak çok büyük bir değişim olacağına inanıyorum. Yani ilk adım ve çok büyük bir adım olacağına inanıyorum yüzmemizde. Mesela NTV Spor'un çok şeylerinden biri de voleybol ve basketbol gibi şeylerin popülerliği arttığı gibi geliyor bana NTV Spor'un evet, yayınları başladıktan sonra. Voleybol falan kesinlikle patladı. Ha işte ben şey diyorum yani sırf yüzme için değil, hatta hani bütün amatör sporlarda böyle bir ufak ufak uygulanmaya başlarsa halkınıza küçük küçük yedirelim böyle, hani gözleri alışsın. Sonra çocuklar görür, onlar yapmak ister. Benim mesela şey çok hoşuma gidiyor, geçen seninle beraber izledik mi tam emin değilim de ampute futbol, bu engellilerin. Evet senle izledik onu. O engellilerin şey benim onların bu azmi çok ne bileyim içten yaralıyor mu diyeyim. Çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ben izlerken şöyle hissediyorum, oynarken adamlar böyle yırtınıyor, çabalıyor gibi oynamıyorlar açıkçası. Ben baktığım zaman adamla böyle tak tak böyle paslar, şutlar uçuyor falan. Ya, rahat oynuyorlar, böyle içim serpiliyor resmen. Adamlar akıyor ya diyorum böyle, hani helal olsun. Böyle ay yırtınıyorlar falan değil kesinlikle. Adamlar takır tukur ya. İnsanlık helal ölmemiş dedin ki. İnsanlık ya. Ölmemiş ya, futbol ölmemiş. Sen şeyi izledik bile hatırlıyor musun? Neyi? Bu efsane futbolcularla görme engelliler maçı. Hani gözleri kapatıp falan böyle. Ne kadar değişikti. Akıl aldıramadık ya. Şeyi hatırlıyor musun? Mehmet Topal orta sahadan aldı böyle gözü kapalı tık tık tık tık böyle bilgisayar oyunu gibi gitti. İnanılmaz ya, bir şut çekti. Bütün akşamımızı buna ayırdık, düşündük nasıl yapıyor olabilirler falan diye, böyle yöntemler araştırdık boş boş. İlginç. Aslında biraz sporlar hızlandıkça artık hani mental faktörlerin şeyi daha çok artıyor gibi. Evet, ondan da bahsetmiyordum, hani mental olarak hazırlanmanız bir müsabakanın %100'e yakınını kapsıyor. Hani kesinlikle katılırım. Kafanız hazır değilse hiçbir şey yapamazsınız yani. Ama mesela gerçekten yüzme için geçerli mi bilmiyorum ama toplu sporlara da takım evet, sporlarına daha zordur o maç kesinlikle için. Yani müsabaka için değişkenler de Yani mevcut olduğu için. Değişik bir spor. Bireysel diye spor diye geçer ama aslında o da bir takım sporudur. Çünkü hani toplam puanlar olur. İşte her sporcunun finalde aldığı puan takımının şeyine eklenir, hanesine. Hı-hı. Ya da işte bayrak yarışları vardır. Bunlar böyle yüzmenin taşlarıdır ve bize o takım şeyini, hissini veren onlardır. Yani istediğimiz zaman bireysel takılıyoruz, istediğimiz zaman takımda yaşayabiliyoruz yüzmede. Bu da güzel. Bunu da hani meraklarını öneririm. Bu kulüpte oynamanın, Fenerbahçe, hı-hı, Galatasaray gibi kulüpte oynamanın güzel yanlarından biri de geçen sene hatırladığım kadarıyla sen böyle bir sürü spor içinde barındıran bir Antalya'da bir şey organizasyona katıldın. Ha şey. Neydi? Triatlon'a gitmiştim. Triatlon. Ondan biraz bahset. O okul takımıyla ilgiliydi. Hı-hı. Mesela yüzme yaptığım için işte okuldaki hocam benle iletişime geçti. Yani gel sen yaparsın falan. Triatlon'a katıldım okul takımıyla. Triatlon nedir biraz onu triatlon, açalım istersen. Triatlon 1500 metre yüzme. Yani 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu. Bunu arka arkaya hani havuzdan çıkarak koşarak gidersiniz. Bisikletinize binersiniz. İşte durmadan 40 kilometre bisiklet yarış. Bisikleti böyle koşarak bırakırsınız ve 10 kilometre bu sefer koşarsınız. Durmadan tek bir yarış. Havlu bir şey. Yok yani üstünüzde bir mayo var. İşte omuzdan dize kadar. Bu mayo şey işte havuzda yüzüyorsunuz bundan sonra çıkıyorsunuz. Hızlı kuruyan bir şey. Bisikletteyken kuruyor zaten. Bir de hani bu triatlon kış sporu değil genelde. Hani açık hava ve bahar yazdır. Hani dışarıda ıslak olmanız iyi, hatta havuzdan çıkıp o bisikletle böyle bir şey yapıyorsunuz. O illallah geliyor çünkü o havuzdan. Triatlona katıldım. Çok eğlenceliydi. Triatlon da gelişmemişe yakın bir spor dalı ülkemizde. Ona da dikkat çekiyorum. Karma buradan. Çok değişik bir... Karma çok güzel ya. Mükemmel bir şey. Ironman var. Bu triatlonun şeyi. Suyunu çıkartılmış hali. İşte nasıl bir şey? 10 kilometre yüzme denizde, okyanusta. Sonra rakamları tam veremeyeceğim şu anda. Yakın şeyler söyleyeceğim. 200-280 kilometre sanırım bisiklet ve full maraton koşuyla bitiyor. Böyle 10 saat 7 saat arası değişen dereceler çıkıyor. Hani bir insan vücudunu düşün, 11 saat durmadan hareket böyle hani. Bunun için Iron Man diyorlar zaten. Demir adam. Hani demir adam olmak gerek bunu bitirmek için. Hani ve şey kazanana falan Iron Man demiyorlar. Hani bitirene helal sana diyorlar, Iron Man'sin sen. Bayağı evet. Survivor durumu evet, ülkemizde mevcut. Ülkemizde geçenlerde benim de okuldan arkadaşım Yamaç Kolatan bunu başaran Türklerden biri oldu. Çok onu da buradan yaşında. Selamlayalım. Evet. Tebrik ederiz. Ben gene sen anlattığın bir şey aklıma geldi. Dikkatimi çekmişti konuşurken. Hı-hı. Daha önce programdan önce sporla hakkında senle evet. Bazen diyaloglar yapıyoruz. Yarışlara çıkmadan önce birbirimizin etine vururduk diyorsun. Yani birbirimizin kendimize hani böyle ne bileyim bacakları, kolları böyle göğsümüze böyle çap çap tokat yani bayağı atardık böyle. Hani kızarıklık. Amaç ne orada tam? Amaç şudur hani vurunca kızarır yani vücudunuz. Şey yani kan dolaşımı oraya böyle kan akar böyle hoşur hoşur. Bu kan dolaşımı da kan biliyorsunuz yani vücudun yakıtı, kasların yakıtı. Kan dolaşımı hızlandırıp kasları böyle o hızlı patlama hareketine pistonları. Hazırlamak. Evet pistonları şeye hazırlamak. Darbeye hazırlamak gibi bir şey. Yağ olarak ne kullanıyorsunuz? Ne olarak? Yağ. Yağ olarak kuru yemiş böyle şeyler, baharatlar. Kuru yemişle ilgili de bir şey anlatmıştım böyle. Ha, o çok şöyle yıllarca şey yaptık biz yarıştan önce avuç avuç lop lop lop böyle işte incirler. Fındıklar. Fıstık şeyler bu anneler tıkardı. Cevizler okunmuş. Allah neler neler. İşte bir gün bize çok başarılı bir antrenör, dünyaca ünlü rekortmenler çıkarmış bir Ukraynalı antrenörümüz geldi. Dedi ki siz ne yapıyorsunuz oğlum dedi yarıştan önce tıkındınız böyle şey yüzemeyeceksiniz falan dedi. Ama hocam enerji alıyoruz biz falan. Dedi saçmalamayın şimdi bunları atıyorsunuz mideye. Bütün şeyiniz vücudunuz sizin mideye kanalize oluyor. Yani bütün gücünü sindirime yönlendiriyor. Kollarınız falan hani oradan ciddi anlamda bir güç çekiliyor falan dedi. Bunlar böyle hani mesela 10 yıl boyunca biz kuru yemişi iyi bir şey sandık yarıştan önce. İşte 11. yılda adam dedi ki oğlum yapmayın. Hani ülkemizdeki antrenörlük bu araştırmacılık bu kadar düşük seviyede. Ben 10 yıl heba ettim. Biraz 10 yıllık gelişim. Kültürle alakası var herhalde. Kültürle alakası tabii canım. Anneler besleyecek. İlla bir şey yapması lazım. Bizde algı şeydir yani. Biraz yağlıysa sağlıklıdır hani. Ha, evet. Besleniyordur. Ama yüzmede o doğru bir şey. Biraz hani böyle hep görürsünüz ya. Yani görenleriniz vardır en azından. Çünkü popüler olmadığı için. Böyle filinta gibi herifler böyle kapı. İşte kızlar böyle şey ince uzun böyle kas falan. Ama onların da aslında yüksek oranda yağları var. Çünkü yağ olmazsa suda batarsınız ciddi anlamda. Suyun üstünde bir kaldırma kuvveti olması açısından yağ gerekli. Yağ hayatımızda önemli bir şey. Bazen böyle o yağ şey olur. Fazla akışkan olur. Onu mesela vücudumuz diri değildir atıyorum. Evet. diri olmadığı için var şey yapıyor. Tanıdıklarım diri olmayan. Nasıl peki bıraktıktan sonra vücudu toplamak kolay oluyor mu? Bıraktıktan sporu? Sonra vücudu toplamak çok kolay şu an benim açımdan. Ben çok kolay dağıttım vücudumu. Ben gerçekten böyle bütün saldım gitti. Dayanıklılığı arttı ama galiba biraz. Dayanıklılığı arttı, yüksek oranda arttı. Kolay kolay düşmüyorsun artık. Evet, düşmüyoruz artık. İşte çok kolay dağılıyor aslında sporu bıraktıktan sonra. Böyle genelde şeydir hatta. Çok kaslı arkadaşlarım böyle sporu bırakan. Bırakıp böyle obezleniyor onlar. Çünkü metabolizma aynı çalışmaya devam ediyor uzun bir süre spor yapmadığınız halde. Ama sonra spor yapıyorsun. 2 ay gidiyorsun tekrar böyle lak diye şey çıkıyor altından. Falan. Kendine hani topluyor hemen. O vücut evet. O neredeyse ömür boyu o şeyi kaybetmiyor bile. Hani uzun yani gençliğinizde uzun süre yaptığınız zaman. Evet. Evet. Tüm ateş sanırsam sonuna geldik. Yapmayın. Ben çok keyif aldım. Ben de çok keyif aldım. Gene ben beklerim. De. Yani gene burada. Ben de evet çok isterim ya. Bir gün Nazlı Hanım'ın olduğu bir günde. Evet çok eğlenceli. Daha uzun uza diye şeylerden tartışmak isterim. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ben teşekkür ediyorum. Bugün beni yani her zaman olduğu gibi yalnız bırakmadığın için. Teşekkür ederim. Evet bir doping programında sonuna geldik sevgili izleyiciler. Son bir şarkı denememizde sizleri uğurlayacağız. Haftaya çarşamba günü aynı saatte 3 ila 4 arasında Radyo Havan'da olacağız. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Olanla olumlazımı çalıyoruz. Evet olanla olmamaya büyük çalışacağız. Büyük evet. Ablukada'dan gelecek size gene. Size vedamız. Hoşçakalın efendim. Hadi bakalım. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan.